kokisa na motema na ngai eza kotangana no makila ngai na lembi yote na ebyo kotala tansima sacrifice nini nga na salate papa lelo yo benga ngai mobulu kanisa nzela touti ye molai ba conseil na pesa kio Masolo ya bola muna sala oyebisa kabango baya kampeko ebisa kanga reconnaissance zangi yote batamu sionde moto mabelo mwena yo moko moniye polelo yo sambwisa nga boye o sambwisi nga pamba moniye Papa ya bana yo miso makasi O fingeli nga mama nanga aebi na elikambo te o oh, oh, Yo méchant Atako bapota ozo kisa na mote mananga Eleli saka nga ipokwa nyoso Nga inalobi nanga rie Ozali papa ya bana Sacrifice nini nga na salate papa lelo yo benga ngai mobulu kanisa nzela toutie molai ba conseil na pesa kio masolo ya bola muna sala oyebisa kabango baya kampeko ebisa kanga reconnaissance zangi yote batamu sionde moto Belongwe na yo moko moniye Polelo yo osambwisa nga boye Osambwisi na pamba moniye Papa ya bana yo miso makasi Ofingeli na mama nanga asali na elikambo te o oh, Yo méchant Sanga boye O sambwisi na pamba moniye Papa ya bana yo miso makasi O fingeli nga mama nanga asali na elikambo te o oh, oh, Yo méchant Sanza motoba yo na ndako ya mbanda Mule mobimba yo na maboko ya mbanda Obosa ni ndako, obosa ni nga mama ya bana Tolo na elanga oko miko elisa Yo mawate, yo sonite O weli nini Ngai wayo na kamona mpasi yo wana kaka na bisengo Ngambo ya nani na mema Matate banaka boye Okoli mwakanga esanza mobimba Sanza motoba yona nako ya mbanda Mula mobimba yona maboko ya mbanda Obosa ni ndako Obosa ni nga mama ya bana Tolona elanga oko miko elisa Yo mawate Yo sonite o Nye sali yoro papa Maeto yo kanaka obwa kiwapi Olongo linga imposa ya la vinyoso papa Matate banaka boye Okoli mwakanga esanza mobimba Sanza motoba yona nako ya mbanda Mbula mobimba yona maboko ya mbanda Obosa ni ndako Obosa ni nga mama ya bana tolona elanga oko miko elisa Yo mawate, yo sonite Ngambo ya nini ye Nga wa yana koyo kampasi yo wana kaka na bisengo ngambo yana nina mema mata te banaka okoli mwakanga sanza mobimba sanza motoba yo na nakoyamba na mula mobimba yo na maboko yamba na obosani nako obosani na mama ya bana tolo na elanga okomi koelisa yo mawate yo sonite